بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو ہے هل اتاك حديث الغاشيه تحقیق تاں وٹ غاشیہ یعنی قیامت دی خبر پہنچی وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه کترا منہ ان دی ذلیل خوار ہوندا جے کے فقط دنیا لائے کم کندڑ ائی تھک چندڑ ہوندا تسلا نارا حامیہ اوے بردڑ باہ میں پوندا تسقا من عین آنیہ انن کے بےحد تہکندڑ چشمے ماں پانی پیاریو ویندو لیس لہم طعام الا من ضریع انن لائے ضریع یعنی سکل زہریلے کندن کھا علاوہ او بھی طعام نہ ہوندو لا يسمن ولا يغني من جوع جے کو نکھین تھلو کندو اے نکھاون بکھ دفع کندو وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیھا راضیہ کترا چہرہ ان دی نعمتن ائی خوشن میں ہوندا جے کے پنجی کوشش تے راضی ائی خوش ہوندا فی جنت عالیہ اوے بلند جنت میں ہوندا لا تسمع فيها لاغیہ جو ان میں تاجائی گال نہ بدھندا فيها عين جاریہ انہی میں ایک چشمو وندڑ آہے فيها سرر مرفوعة واكواب موضوعة انہی میں متاہا تخت آہن ایں ہر وقت انہن جے اگیاں چونڈیل پیالہ ہوندا ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة ایں لاگیتا غالیجا وچھائل ہوندا ऐं उन्हनि ते सुफ़ेद आला क़िस्म जा कपिड़ा विछायल हूंदा अफला ينظرون الى الابل كيف خلقت छा पोइ इहे उठ जी खिलकर नथा ॾिसनि त उहो कहिड़ीअ तरह पैदा कयो वियो والى السماء كيف رفعت ऐं आसमान ॾांहुं नथा ॾिसनि त उहो कीअं बुलंद कयो वियो والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت ان جبلن دا نتا دسن تے یہ کیہ کھوڑیا ویا ائی زمین دا نتا دسن تے یا کیہ وچھائی وئی فذكر انما انت مذكر او رسول عربی تواں نصیحت کریو تواں تے نصیحت کندڑ آیو لست علیہم مسيطر الا من تولى وكفر تو هرگز انن تے تسلط کندر نہ ہو مگر جيڪو ماڻھو منہ پھيري ٿو ۽ کفر ڪري ٿو فيعذبه الله العذاب الاكبر پوءِ الله تعالى ان کي تمام وڏو عذاب چکائي ٿو ان الينا ايابهم بيشڪ انن جو ورن اسان ڏانهن آهي ثم ان علينا حسابهم ان کان پوءِ بيشڪ انهن جو حساب ڪرڻ اسان تي آهي